Ama بعد babu i'anetir rafiq. Bu bab da çok önemli bir bab. Yol arkadaşına yardımcı olmak. Yahut da yolda olanlara yardımda bulunmak. İnsanın arkadaşına yardımda bulunması. İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Daha önceden geçmişti bu hadis. İmam Nevevi bu hadisle başlıyor bu baba. Diyor ki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahihi. Bu hadis çok meşhur bir hadis. Nedir anlamı? Kişi kardeşinin yardımında bulunduğu sürece, sen bir kişiye yardım ettiğin sürece Allah da senin yardımındadır. Hadis çok açık. Diyor ki bir kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona ne var? Yardım eder. Bu sebeple mümin bilir ki, Müslüman kul bilir ki bir kimseye yardım ediyorsa o kimseye yardım ettiğinden dolayı Allah da onun yardımcısıdır. Yardımcısı olacaktır. Yani bunu yakinen bilsin. Bunu böyle hayatında görsün. Hayatında tatbik etsin. Bizler Maun suresinin tefsirini yaparken ne demiştik? Ve yemnaun el maun. Allah Teala birilerini kötülüyor bu surede, değil mi? Eraytellezî yukezzibu biddin. Değil mi? Sonra ayetin devamı. Ezâlikellezî du'ul yetim. O yetimi ne yapar? İtip kakalar. Ve lâ yahuddu alâ ta'amil miskin. Miskini doyurmaya teşvik etmez. Veylun lil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Ellezinehum an salatihim sahun. Namazlarında nedir onlar? Gafildirler. İbn Abbas ne diyor? Yani vakitlerini geciktirirler. Namazın rüknünü, erkanını, şartlarını yerine göre yapmazlar. Sahun, evet. Ve yemna'un el ma'un. Ma'unu men ederler. Ma'un nedir ma'un? İnsanların ödünç olarak istediği şeyler. İbn Abbas ne diyor? İbn Kesir'in nakledildiği tefsirde. Balta. Bugün mesela yani olabilir birisi gelip sana diyebilir ki ya bana bir araba lazım, işimi görmek istiyorum. Yahut diyebilir ki sana evine gelip bir kilo patates var mı, misafirim gelecek. Allah Teala diyor ki bunları ver diyor yani. Bunlar basit şeyler, küçük şeyler. Sen kardeşine yardım ettiğin sürece Allah da senin yardımında, bunu bil. Allah Teala da senin yardımında. Ve bu bir sadaka. Diğer hadisi düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor her kişiye her gün 360 tane sadaka vermek vaciptir. Yoldan bir taşı kaldırmak sadaka. Mümin kardeşine yardım etmen, onun eşyasını taşıman sadakadır. Bunların her biri biraz sadaka yani. Bunları bilmemiz lazım. Şu an dünya öyle bir hale gelmiş ki bencil. Adamla aynı binada oturuyorsun. Karşı karşıya komşusun. Merhabalaşman, selamlaşman zaten yok. Asansörde karşılaşıyorsun da zaten görüşmüyorsun. Senin araban var. Adam orada ölse sana gelip arabanı istemiyor. Hastaya neye gitmesi lazım mesela? Niye bu hale geldi bu insanlar? Çünkü dini yaşamıyorlar. Herkes birbirinden uzak. Herkes birbirine şöyle bakıyor. Yani acaba benden bu bir şey ister mi samimi olursa? Yine benden bir şey mi? Ya istesin senden. Müsaitsen verirsin, müsait değilsen vermez. Ama istesin. Elinden gelebiliyorsa yardım et. Bir şey kaybetmezsin. Bir şey kaybetmezsin. Kullu ma'rufin sadaka. Bir rivayette de diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kullu ma'rufin sadaka. Her ma'ruf iyilik bir sadakadır. Her iyilik bir sadaka. Adres tarifi yapman bir iyiliktir, sadakadır. Aklına gelebilecek her şey. Bazı insanlar ya diyor kardeşim diyor. Bırak diyor ya uğraşma diyor. Kendisi bulsun, kendisi yapsın. Öyle değil. Yol göster. Sen bir şey biliyorsan kardeşine de ne yap onu göster. İlk hadisi alalım. Bu ilk hadisi de bence şeylerin okuması lazım. Ve teşvik etmesi lazım. Bu trafik denetleme, trafik konusunda çalışanlar var ya. Yok, polisler değil. Böyle trafiğin azalması için çalışma yapanlar. O yetkili birimler var. Bunlar ne yapıyorlar? Trafik nasıl hafifletilir? Toplu taşımaya yönelik diyebilirler. Bakın şimdi hadiste diyor ki peygamberimiz Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor. Diyor ki beynema nahnu fi seferin bizler bir yolculuktaydık. İzca araculun ala rahiletin lehu. O adam gelen adam devesinin üzerindeydi. Feceale yastrifu basarahu yeminen ve şimalen. Bu adam böyle sağına soluna bakıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki men kâne ma'ahu fadlu zahrin. Kimin fazla bir bineği varsa فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَهْرَ لَهُ. Bineği olmayana onu versin ödünç olarak. Kullansın onu yani. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ. Kimin fazla yemeği varsa, fazla yemeği. فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. Yemeği olmayana o yemeğini versin. Yani bu kimin bineği varsa fazla bineği, bu şuna şu da girer şuna. Buradan gidiyorsun evine. Yolda 3 tane koltuğun boş. 1, 2, 3. Bu hadise göre Peygamberimiz ne diyor? Kimin fazla bineği varsa, yani fazla koltuğu da varsa ne yapsın? Bineği olmayana onu versin. Yani, tabii hani bu bildiğin bir güzergah vardır. O güzergahtan her gün geçip gidiyorsundur. İnsanlar da evlerine gitmek için orada bekliyorlardır otobüs durağında. Sağa doğru çekip işte Zeytinburnu'na gelen var mı? Zaten arası 2-3 kilometredir. İnsanları biliyorsunuz. Genelde insanlar oraya gitmek için dururlar orada. Buyurun kardeşim. İnsanlara bunu teşvik edersen ne olur? Allah'ın izniyle hem trafik azalır, hem tanışma olur, hem kaynaşma olur. Bir gün Kayaşehir'e gidiyorum. Yine buradan dersten çıkmışız. Bir yer var. Orada otobüs durağında bekliyor insanlar. Oraya baktım duruyorlar. Geçtim şöyle. Dedim Kayaşehir'e gitmek isteyen varsa gelsin. Bir tane bizim derslerimize gelen, katılan, oradaki derslerimize gelip katılan bir abimiz vardı. Memur bir abi. Arkaya oturdu. Ben onu tabii karanlıkta tanıdım. O beni tanımadı. İşte ismiyle hitap ederek dedim ki abi dedim hayırdır derslere gelmiyorsun falan. Şöyle baktı. Ooo hocam dedi yakalandık sana. Öyle bir muhabbet hasıl oldu bizim aramızda. Bir derse gelmişti sadece ilk başta. Sonra hala şimdi onunla böyle görüşüyoruz. Muhabbetimiz var. Arayıp soruyor. Hatta güzel bir vesileyle bir gün akşam nöbetteyken işte sabaha kadar diyor vakit geçmiyordu diyor. Sigara, çay, sigara, çay, sigara. Üstümüz başımız öyle leş gibi kokuyor. Yine bizim arkadaşlardan bir tanesiyle bir arada bulunmuşlar. Arabaya almış başka bir arkadaş. Diyor utandım. Ya bu adamın yanında ben nasıl böyle leş gibi kokuyorum diye diyor. Sigarayı bıraktım diyor sizin sayenizde diyor. Allah razı olsun sizden diyor. Yani bakın biz ona sigarayı bırak demedik çünkü sigara çeken görmedik ama buna rağmen sizin bir tavrınız, bir davranışınız ne yapabiliyor? İnsanların hayrına vesile olabiliyor. Evet diğer hadis alalım. Vap'taki zaten son iki hadis. Cabir İbni Abdillah. An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu erade en yagzuve. Peygamberimiz bir gün savaşa çıkmak için harekete geçti. Ya dedi ki ya maşaral muhacirin vel ensar. Ey muhacir ve ensarlar. İnne min ikhvanikum kavmen leyse lehum mal ve la aşira fel yedum ahadukum ileyhi el raculeyni ev selase. Diyor ki aleyhissalatü vesselam aranızda öyle kardeşleriniz var ki yanlarında ne malı var yani binekleri var. Buradaki mal binek. Ne de onlara böyle binek verecek akrabaları, eşleri, dostları var. Aşiretleri, kabileleri var. Sizlerden birisi diyor ne yapsın? Yanına iki adamı, üç adamı alsın. فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ زَهْرٍ يَحْمِلُهُ اِلَّا اُقْبَةٌ كَاُقْبَةٌ Cabir diyor ki, bu hadisten sonra bizler diyor, bineklere, tabi fazla bineğimiz yoktu. Herkesin bir bineği var. Ne yapmaya başladık? Bineklere peş peşe binmeye başladık. Nöbetleşe binmeye başladık. Yani savaşa gidiliyor. Düşünün 50 kilometre öteye, 100 kilometre öteye gidiliyor. Anlaşıyorsun yanındaki dostunla. Ama deve senin, binek senin. Diyorsun ki 1 kilometre sen git, 1 kilometre ben gideyim. Böyle yapar olduk diyor sahabe. قَالَ فَدَمَمْتُ اِلَيَّ اِسْنَيْنِ اَوْ سَلَاسَ Ben de diyor ne yaptım Cabir? Yanıma 2-3 tane adam aldım. مَا لِي اِلَّا اُقْبَةٌ كَاُقْبَةِ اَحَدٍ مِنْ جَمَلِهِ Ve diyor deveme ne yaptık? Peş peşe bindik. Nöbetleşe bindik. Son hadis. Yine Cabir rivayet etmiş. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehallefu fil mesir. Yolculukta kimi zaman geri düşerdi aleyhissalatü vesselam. Yolculukta arkaya geçerdi. Feyuzci el-zaif. Geride kalanları ne yapardı? İleri doğru sürerdi. Hadi yardım ederdi onlara. Bu yolculukta böyledir. Bir yere çıkıldıysa yolculuğa kafile şeklinde. Kafilenin başı yolculuğun emiri ne yapacak? Kimi zaman önde gidecek, kimi zaman arkada gidecek. Arkadakini kontrol edecek. Arabayla bir yere gidiyorsunuz. 10 tane konvoy yapmışsınız. Takip edeceksiniz. Şimdi telefonlar var. Nerede kaldın? Hadi biraz daha hızlı. Biz şurada bekliyoruz seni. Sağda çektik. Dörtleri yaktık diye. Bu da yolculuk adabından. Ve yurdifu ve yed'u leh. Kimi zaman da diyor, zayıf alırdı. Kendi bineğine bindirirdi. Gel. Ve ona diyor, dua ederdi aleyhissalatü vesselam. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi. Önümüzdeki hafta pazartesi Allah nasip ederse Babu ma yekulu iza rakibe eddabbete lissefer. Yolculuk için hayvanına, arabana, aracına bindiğin zaman ne okuyacaksın? Dua okuyacaksın. Allah Teala diyor ki ve ceale lekum minel fulki vel en'ami ma terkebun. Allah Teala sizler için üzerlerine bineceğiniz gemiler ve hayvanlar bahşetti, yarattı. Litestevu ala zuhurihi. Üzerlerine çıkıp binesiniz diye. Summa tezkuru ni'mete rabbikum. Sonra Rabbinizin nimetini anasınız. İza istavaytum aleyh. Bu bineklerin üzerine bindiğiniz zaman, bakın Allah Teala diyor. Bineklerinize bindiğiniz zaman ve tekulu, şöyle deyin. Subhanallazi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Bu ayet-i kerimede gelen tarafı. Hadiste gelen tarafı da Peygamberimiz şöyle söylerdi diyor sahabe. Subhanallazi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Allahumma inna nes'aluka fi seferina hada al-birra wat-taqwa ve min al-amali ma terda. Allahumma entes sahibu fi seferi vel halifetu fil ahli. Allahumma inna na'udhu bika min va'sa'i seferi ve ka'abati al-manzari ve su'i al-munqalabi fil mali vel ahli. Peygamberimiz bu dua okuyor yolculuğa çıkarken. Haftaya bu duanın ne anlama geldiğini inşallah zikredeceğiz. Tabi sizlerin de bunu ezberlemeniz lazım. Burada yolculuğa çıkmıyorum diyen insan yok. Allah Teala diyor, bakın size bunları yarattık. Üzerlerine çıkasınız, Allah'ın nimetini anasınız ve şunu söyleyesiniz diyor. Nedir o söyleyesiniz dediği dua? Subhanallazi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Tabii bir de bu duanın ardından gelecek olan bir dua var. O da bineye biniş duası. Onu da alacağız inşallah haftaya. Allah bize ömür verirse. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.